Όπως λοιπόν το ανθρώπινο σώμα δεν επιβιώνει χωρίς οξυγόνο, έτσι και η δημοκρατία δεν μπορεί να αναπνεύσει, δεν μπορεί να προοδεύσει, δεν μπορεί να εξελιχθεί χωρίς τον πνεύμονα της απονομής δικαίου. Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο έναν γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο δίχως εσχήνη και σεβασμό. Οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Η δημοκρατία δεν σημαίνει μόνο καλύτερο εισόδημα, λιγότερη ανεργία, δυναμική ανάπτυξη. Σημαίνει πρώτα και πάνω απ' όλα εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη στους θεσμούς, πρώτα και πάνω απ' όλα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Ίσως το βασικότερο κρίκο τελικά της κοινωνικής συνοχής. Τι ωραία λόγια. Μπράβο στο λογογράφο που τα έγραψε. Μπράβο στον Κυριάκο Μητσοτάκη με το, για τον τρόπο που τα ερμήνευσε. Πραγματικά πολύ ωραία. Στιβαρό ύφος. Παύσεις εκεί που πρέπει. Γιατί μιλάει για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για τη δικαιοσύνη. Τη δικαιοσύνη την έχουν βάλει στο στόχαστρο οι συγγενείς των θυμάτων της δολοφονίας των Ντεμπών. Με διάφορους τρόπους. Πριν κάποιες μέρες η κυρία Καριστιανού έβγαλε μια ανακοίνωση. Και απάντησε σε αυτή την ανακοίνωση η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, η κυρία Ιωάννα Κλάπα. Μεταξύ άλλων, η απάντηση της κυρίας Κλάπα αναφέρει προς το τέλος: διαφωνίες ασφαλώς μπορούν να εκφραστούν θεσμικά για δικαστικές αποφάσεις ή δικαστικές ενέργειες και δράσεις. Ο σχολιασμός άλλωστε δικαστικών αποφάσεων είναι ουσιώδες στοιχείο λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και καταλήγει η ανακοίνωση της Προέδρου του Αρείου Πάγου. Η διαφωνία όμως σε νομική προσέγγιση και ερμηνεία δεν μπορεί να εκφραστεί από οποιονδήποτε. Και για οποιονδήποτε λόγο, μελιδωρία, απειλητικές εκφράσεις, υποτίμηση, προσβολή και καθήβριση των θεσμών και των κανόνων μέσα από τους οποίους η δημοκρατία καθορίζει τα πλαίσια λειτουργίας των θεσμών. Είναι προφανές, συνεχίζει η πρόεδρος, ότι η ρήξη με τους θεσμούς πλήττει κέρια τη δημοκρατία και μάλιστα 50 χρόνια μετά την αποκατάστασή της. Και έρχεται το ερώτημα, ποιος πλήττει περισσότερο τη δημοκρατία, επειδή τέθηκε τέτοιο θέμα. Ποιος έχει έρθει σε ρήξη με τη δικαιοσύνη, ποιος λιδωρεί με τη συμπεριφορά του και τα έργα του, τη δικαιοσύνη, οι πράξεις, νομίζω των δικαστών, του δικαστικού σώματος, προφανώς όχι όλων, οι πράξεις, οι αργοπορίες των δικαστών, οι καθυστερήσεις του δικαστικού σώματος, της δικαιοσύνης, η απραξία από εσάς τους δικαστές πλήττουν τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Αν δηλαδή πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ποιος πλήττει περισσότερο από αυτούς που λιδωρούν. Από τον κόσμο, την κοινωνία, τους συγγενείς των νεκρών, περισσότερο εσείς οι ίδιοι πλήττετε. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου έβλεπε το σημείο του εγκλήματος πριν δύο χρόνια, τέτοιες μέρες, να μπαζώνεται και δεν έβγαλε άχνα. Ήταν μια συνηθισμένη Τετάρτη για τον Άριο Πάγο. Οι γονείς κατήγγειλαν ότι οι μπουλντόζες μετέφεραν μεταξύ άλλων υλικών και τα κόκαλα των παιδιών τους και ο Άριος Πάγος δεν είδε τίποτα, δεν άκουγε τίποτα, σφύριζε το ίδιο αδιάφορο όπως και το Μέγαρο Μαξίμου, που δεν σφύριζε αδιάφορο, είχε στείλει εκεί τους εντεταλμένους. Αλλά στην γενική εικόνα ήταν όλοι πολύ ψύχρεμοι. Πώς λοιπόν να μην λιδωρήσει ο καθένας τη δικαιοσύνη, αυτή τη δικαιοσύνη, και πώς να μην αγανακτήσει με αυτή τη δικαιοσύνη, και πώς να μην κλονιστεί η εμπιστοσύνη του σε αυτή τη δικαιοσύνη. Όλος ο κόσμος που κατέβηκε στους δρόμους το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη Παρασκευή και πριν τρεις Κυριακές, και θα κατέβει την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, δεν πιστεύει ότι υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα. Έχουμε άσχημα μαντάτα. Για τον Άριο Πάγο και για όλους, και πιστεύει ότι διορισμένοι δικαστές, οι ανώτατοι, είναι εκεί για να μαγειρέψουν πάλι ένα αποτέλεσμα και για το συγκεκριμένο θέμα των Ντεμπών. Πιστεύουν επίσης ότι δεν είστε ανεξάρτητοι, σας έχουμε και άλλα νέα, και δεν είστε και τυφλοί. Το ακριβώς αντίθετο. Πιστεύω πάντα ότι στη δημοκρατία η δικαιοσύνη πρέπει να είναι με τον κάθε πολίτη, ιδίως με τους ανήμπορους και τους ευάλωτους. Και σε κάθε περίπτωση να αναζητά το δίκιο. Να το απονέμει. Να έχει την αίσθηση ο πολίτης ότι βρήκε, όπως λέμε, το δίκιο του. Ξαφνικά το μεγάλο κλουβί που έγκλειστη ζούσε κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχα να σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα τον αλάβω. Μιλούσε για την παρθένια του που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβω. Εσείς είσαστε υπερήφανοι για την ελληνική δικαιοσύνη. Είναι πολύ μεγάλη, βαριά κουβέντα το να πω ότι είμαι περήφανη εγώ και δεν έχω να κρίνω και κανέναν. Θα έχουν υπάρξει και αστοχίες και λάθη. Άνθρωποι είναι και οι δικαστές. Αυτό που μέσα μου βαθιά εύχομαι και ελπίζω είναι ακριβώς ότι είναι ανεξάρτητοι και δεν επηρεάζονται από κανένα στην κρίση τους. Κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, ακόμη για λίγες μέρες, όταν γίνει ένα τροχαίο με ελαφρύς τραυματισμούς, η περιοχή αποκλείεται για κανένα δίωρο. Στο τροχαίο, στο δρόμο, εδώ, στη Συγκρούη, οπουδήποτε. Δεν πατάει κανείς μέσα. Στη δολοφονία του κράτους που προείσταστε, την επομένη της σύγκρουσης, ακόμη κι εσείς πήγατε, πατήσατε το χώμα με το αίμα και τα οστά των παιδιών, ρίχνοντας τα περίφημα λουλούδια στο βαγόνι που κάπνιζε ακόμα. Δεν αναρωτηθήκατε με τόση εμπειρία, 40 χρόνια, είπατε σε αυτή τη συνέντευξη ο Σταύρο Θεοδωράκη, ότι έχετε 40 χρόνια εμπειρία στο δικαστικό σώμα. Δεν σας απασχόλησε τι γίνεται εκεί. Πεδίο θανάτου και έχει γίνει πατητήρι. Πήγαιναν όλοι, υπουργοί, πρωθυπουργοί, βουλευτές, πρόεδροι κομμάτων. Τόση εμπειρία, 40 χρόνια, δεν σκεφτήκατε ότι με τα παπούτσια σας πατούσατε κρίσιμο υλικό. Δεν το είπατε σε κάποιον παρατρεχάμενο από όλους αυτούς. Αρχηγός του κράτους ήσασταν εκεί. Διαπράττονταν ένα δεύτερο έγκλημα πάνω στο αρχικό έγκλημα. Εσχρό έγκλημα το δεύτερο, γιατί ήταν και η βεβήλωση νεκρών. Γιατί υπήρχαν οστά, κόκαλα, υλικό από τους νεκρούς. Δύο χρόνια τώρα, από τότε μέχρι σήμερα, τα δύο τελευταία της θητείας, δεν είδατε κανέναν συγγενή, δεν έχετε συναντήσει κανέναν να του δώσετε λουλούδια από κοντά στο χέρι. Πήγατε μόνο τότε στο βαγόνι. Δεν πήρατε χαμπάρι το όργιο της συγκάλυψης. Δύο χρόνια τώρα, όλα αυτά που λέγονται. Τόσα λέγονται, κάθε μέρα λέγονται από τους συγγενείς, από δημοσιογράφους, από πραγματογνώμονες, από δικηγόρους, από κανάλια. Τίποτα απολύτως. Όλα αυτά που κάνουν οι συνάδελφοί σας. Ας ακούσουμε λοιπόν, πας και ακούσει και η πρόεδρος της Δημοκρατίας για λίγο ακόμα, τη Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος των συγγενών, μιλάει για τα κινητά τηλέφωνα. Με τα κινητά λοιπόν, από τους, τουλάχιστον τους ανθρώπους που έχουν χαθεί και εκπροσωπώ τους συγγενείς τους, δεν έχουν παραδοθεί, εκπροσωπώ τρία θύματα. Ο ένας από αυτούς είχε δύο κινητά, το ένα από τα δύο παραδόθηκε, το άλλο δεν παραδόθηκε, και οι άλλοι δύο, οι οποίοι είναι ο άνθρωπος που ήταν στο κηλικείο και το έχω πει πάρα πολλές φορές, ήταν εργαζόμενος, ήταν εργαζόμενος της εταιρείας Catering, είναι εργαζόμενος που δεν αποζημιώθηκε καν με την πρώτη αποζημίωση των 43.000 ευρώ, και για αυτόν τον άνθρωπο το κινητό του δεν παραδόθηκε ποτέ. Παραδόθηκε κάτι άλλο, ένα μικρό κομμάτι από μια εικονίτσα υπόλοιμα της Παναγίας και τα τσιγάρα του, και δεν παραδόθηκε το κινητό του. Το ίδιο συνέβη και με έτερο φοιτητή, το φοιτητή της νομικής, τον Κύπριο φοιτητή της νομικής, ο οποίος και αυτός τον παρέλαβε ο πατέρας του με όλες τις τιμές για να τον κυδέψει, άνοιξε το φέρετρο, έπαιρνε τηλέφωνο επί 5 μέρες ο πάτερ και δεν υπήρχε, ενώ το τηλέφωνο κουδούνιζε, δεν του παρέδωσαν κανένα τηλέφωνο. Κρατήσαν τα κινητά, τα κατέσχεσαν τα κινητά, δεν ξέρει κανείς που είναι, όμως το υλικό από τις κάμερες, δύο χρόνια τώρα που έπρεπε να πάει να το πάρει, όχι, δεν το πήρανε, και βρέθηκε ένας υπάλληλος σύμφωνα με τα δικά τους, πήρε το στικάκι, έβαλε μέσα ό,τι έβαλε, κατά σύμπτωση ήταν αυτό που είχε παραγγείλει ο Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξη λίγο πριν, και το βγάλαν τώρα τελευταία και το περιφέρουν ως λάφυρο, και ότι και καλά αυτό αποδεικνύει ότι όλα έχουν γίνει σωστά. Στο συγκεκριμένο έγκλημα, ποιος πείθεται, κανείς απολύτως, ούτε και οι ίδιοι κοροϊδεύουν την κοινωνία. Η δικηγόρος, η κυρία Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, μιλάει και για τους μάρτυρες. Πραγματικά, μετά από δύο χρόνια συνεχών οχλήσεων μας στον ειδικό εφέτη ανακριτή, με το ζόρι γίνονται πράγματα. Με το ζόρι γίνονται πράγματα στην ανάκριση. Πράγματα προβλέπουν από τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Και για ποιο πράγμα μιλώ? Για να καταθέσει καταρχήν και να κληθεί ένας μάρτυρας, πρέπει να είναι από αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται. Έχουμε κάνει από την επόμενη μέρα δήλωση παράσταση πολιτικής αγωγής και την πρώτη μήνυση που έγινε κατά της ΡΑΣ από επιζώντα από το τρίτο βαγόνι, για τον οποίο επιζώντα κάναμε αγώνα να αποδείξουμε ότι ήταν μέσα στο βαγόνι, αφού η κυρία ανακρίτρια των πρώτων ημερών το αμφισβητούσε, γιατί δεν μπήκε σε ασθενοφόρο και γιατί μπήκε στο ΑΧΕΠΑ με τους γονείς του που ήρθαν επιτόπου και τον πήραν. Γιατί άφησε τη θέση του σε ένα άλλο παιδί το οποίο είχε σε χειρότερη κατάσταση, ήταν τραυματισμένο πολύ βαρύτερα. Αυτός λοιπόν το παιδί που ήταν στο τρίτο βαγόνι και που αποτυπώνεται και στη φωτογραφία που κυκλοφόρησε, αν θυμάστε, του τρίτου βαγονιού, είχε εισιτήριο, ήταν μέσα το παιδί, δεν έχει κληθεί ακόμη να καταθέσει. Να καταθέσει αυτά που βίωσε, γιατί πραγματικά τα θέματα της έκρηξης, τα θέματα των συνθηκών, τα θέματα των πυροσβεστών, τα θέματα των αστυνομικών, όλων αυτών, είναι στοιχεία τα οποία τα βίωσαν αυτά τα παιδιά και είναι οι μοναδικοί τουλάχιστον μάρτυρες που μπορούν να πούν την αλήθεια, κυρία, για να υπερασπίσουν και τις ψυχές που χάθηκαν. Αυτό είναι το θέμα αυτονόητο που πρέπει να καταθέσει. Το θέμα είναι γιατί δύο χρόνια δεν τον έχουν καλέσει. Τι ωραίο ερώτημα. Γιατί δύο χρόνια δεν έχουν καλέσει όλους τους μάρτυρες και κομβικούς μάρτυρες που ήταν στο τρίτο, τέταρτο βαγόνι. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Τι μεγάλες κουβέντες και τι αστείες ταυτόχρονα. Βλέποντας και παρακολουθώντας κανείς δύο χρόνια όλο αυτό το όργιο που βλέπουμε πάνω και κάτω, παντού, από τα μέγαρα, δικαστικά, πρωθυπουργικά, μέχρι και τα δικαστικά της Λάρισας. Όμως ο Μάκης Βορύδης μας ζητάει να περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Ή να ξέρετε και πηγαίνετε πείτε τα, ή αν δεν τα ξέρετε σιωπήστε. Και απλώς ενώστε τη φωνή σας με το αίτημα να κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της. Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε, ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη? Γορίλα. Ο αφέντης ούρλιαξε. Προσοχέ. Του γορίλα του έχει σαλέψει, δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες το καθείς σπέβδει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροτοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη. Και απλώς ενώστε τη φωνή σας με το αίτημα να κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της. Να κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της. Η δικαιοσύνη λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο φέτης ανακριτής, ο περίφημος της Λάρισας. Ανέλαβε 17 Μαρτίου, 15 περίπου μέρες, 17 μέρες μετά τη σύγκρουση. Ήταν μια άλλη εισαγγελέα πριν. Με το που ανέλαβε λοιπόν αγνόησε, πάγωσε όλες τις διατάξεις της προηγούμενης ανακρίτριας για κατασχέσεις υλικών, παρά τα επίμονα αιτήματα των συγγενών, δικηγόρων και πραγματογνωμόνων. Ένα που έκανε η δικαιοσύνη, που πρέπει να την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της. Ένα δεύτερο. Ο εφέτης ανακριτής δεν ασχολήθηκε καθόλου με τον μπάζωμα. Έβλεπε μπουλντόζες, φορτηγά να μεταφέρουν ολόκληρο το πεδίο του εγκλήματος να το πάνε παραπέρα, που είπε και ο Φλωρίδης, και δεν νοιάστηκε καθόλου. Όπως και ο Άριος Πάγος δεν νοιάστηκε καθόλου. Δεν ακούσαμε κάτι εκείνες τις μέρες. Από μήνυση συγγενών ξεκίνησε η έρευνα για το έγκλημα του μπαζώματος, όχι από τη δικαιοσύνη. Και ζητάτε να μην σας λιδωρεί ο κόσμος. Τρίτον, ο εφέτης ανακριτής της Λάρισας ζητούσε ό,τι ζητούσε από τους εμπλεκόμενους, του προσκόμιζαν μέρος των στοιχείων με την όποια καθυστέρηση, γιατί ήταν και ένοχοι όλοι αυτοί, εταιρείες κτλ. Αλλά δεν προχωρούσε σε κατασχέσεις υλικών. Του πήγαιναν, ό,τι του πήγαιναν, το έβλεπε, δεν είχε την περιέργεια, την διάθεση να πάει στην εταιρεία, τη χύψη. Είναι πολλές εμπλεκόμενες εταιρείες και να πάρει σερβερ σκληρούς, συσκευές, οτιδήποτε υπάρχει. Δεν έγινε αυτό. Τρανό παράδειγμα η κατάσχεση που έγινε μόλις πριν μια εβδομάδα, δύο χρόνια μετά, του σκληρού δίσκου της εταιρείας φύλαξης. Επειδή είπε ο Βορύδης να περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Πέμπτον, ο εφέτης ανακριτής της Λάρισας έδωσε εντολή να καταστραφούν 45 φιαλίδια με βιολογικό υλικό των θυμάτων. Έγινε γνωστό πριν περίπου 1,5 μήνα αυτό. Όταν αυτό έγινε γνωστό και ταραχτήκαμε όλοι, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου πώς ένιωσε? Δεν έβγαλε ανακοίνωση τότε, πήγαιναν όλα καλά? Αποδιδόταν η δικαιοσύνη, πρόεδρος της Δημοκρατίας που είναι και δικαστικός? Γιατί όλη η υπόλοιπη Ελλάδα έφρυξε και είναι ένας ακόμη λόγος αυτός, μαζί με τη φρίκη μας να έχετε και την απαξίωση όλων μας για όλο αυτό που έγινε εκεί. Και άλλο ένα με τον εφέτη ανακριτή, επειδή η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της, όπως είπε ο Βορύδης, κολυσιέργησε και δεν ζήτησε όταν έπρεπε την άρση απορρίτου των συνομιλιών, μηχανοδηγών, σταθμαρχών, υπευθύνων φόρτωσης, διευθυντών κυκλοφορίας. Έβαλε στη δικογραφία μόνο αυτά που ακούμε όλοι, 30 λεπτά συνομιλίας των μηχανοδηγών, πριν και λίγο μετά. Τα έχουμε ακούσει όλοι, τα ξέρουμε. Τα υπόλοιπα έχουν καταστραφεί γιατί παρήλθε το 12μηνο και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας έχουν καταστρέψει, γιατί υπάρχει το όριο και όλα τα υπόλοιπα. Ποια δικαιοσύνη και ποιος ενοχλείται που λιδωρείται αυτή η δικαιοσύνη, που προσβάλλεται και που υποτιμάται, όπως ακούσαμε πριν? Και ποια δημοκρατία? Οι συγγενείς μιλάνε, οι δικηγόροι, οι πραγματογνώμονες ζητάνε αυτονόητα πράγματα. Όχι μόνο δεν ακουμπάνε στην δικαιοσύνη, οι συγγενείς κυρίως, αλλά προσπαθούν με όλα αυτά που κάνουν να γλιτώσουν από την δικαιοσύνη, να γλιτώσουν την υπόθεση ολόκληρη. Δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα τα τελευταία δύο χρόνια και επειδή ο κόσμος δεν είναι ψηλιασμένος, φάνηκε από τις κινητοποιήσεις του, φαίνεται από τις καθημερινές συζητήσεις παντού, φαίνεται και από αυτό που είχε δηλώσει όταν είχε βγει υπόθεση, όταν είχε βγει η απόφαση για το Μάτι, η Κατερίνα Μαλά, που ήταν εμπλεκόμενη στο Μάτι, είχε δηλώσει τότε. Είναι σαν να γίνει χθες σήμερα. Σήμερα είναι σαν να γίνει χθες και σαν να σκοτώνουμε ξανά τους ανθρώπους μας. Σήμερα παίχτηκε το πρώτο, πιστεύω, παιχνίδι στη σκακέρα των τεμπών και σήμερα κάναμε ακριβώς αυτό που έπρεπε για να εξασφαλίσουμε το επόμενο. Κάναμε το έγκλημα καθαρά επιτελικό, Θεωρώ ότι αυτός ήταν και ο στόχος. Είναι ένα ενιαίο παιχνίδι, θα σου ξαναλέω, και η δικαιοσύνη είναι παίχτης σε αυτό το παιχνίδι. Όπως έγινε σήμερα, έτσι θα γίνει και στα Τέμπη. Και ας ξυπνήσουν και οι άνθρωποι των Τεμπών να καταλάβουν ότι το παιχνίδι είναι ενιαίο. Δεν είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Διότι τελικά ποιος έφταιγε, φταίγανε πέντε πυροσβέστες, πέντε αξιωματικοί. Που φταίγανε βεβαίως, αλλά δεν φταίγανε μόνο αυτοί. Ακούστηκαν 1,5 χρόνο τόσα πολλά στοιχεία, δεν μπορούμε να πιστέψουμε αυτό που ακούσαμε σήμερα. Η απόφαση ήταν πιο ελαφριά από την πρόταση του εισαγγελέα. Θα ακουστούν οι ποινές σήμερα, θα μου πείτε τι. Ακουστήκαν και οι ποινές. Ναι. 10 ευρώ την ημέρα στοιχίζουν οι ζωές των παιδιών μας. Καλά είναι, εντάξει, είναι τυφλή και δεν ξέρει από χρήματα η δικαιοσύνη, οπότε δεν μπορεί να κοστολογήσει τι ακριβώς γίνεται. 5 πάνω, 10 πάνω, 10 κάτω. Βρέθηκε όμως σε όλα αυτά. Προχτές η κυρία Καριστιανού πήγε πάλι και έκανε μήνυση κατά του εφέτη ανακριτή εκεί της Λάρισσας, γιατί ζητάει τα βίντεο. Μετά από 2 χρόνια καθόμαστε και ασχολούμαστε με αμφιβόλου γνωσιότητας βίντεο που εμφανίζονται ξαφνικά, όταν βίντεο από τις 2 επίμαχες ημέρες είναι στα χέρια του ανακριτή από την αρχή. Επί 2 χρόνια λοιπόν καταλαβαίνετε το μέγεθος της συγκάλυψης και της κοροϊδίας από πλευράς του ανακριτή, για τον οποίο μάλιστα αναφέρθηκα για το συγκεκριμένο γεγονός πριν από λίγες ημέρες, και αντί να γίνει σεισμός στον Άριο Πάγο, δεν κουνήθηκε φύλλο. Αντιθέτως, δόθηκε θερμή στήριξη προς το πρόσωπό του. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που 2 χρόνια μετά δεν έχουμε καμία απάντηση σε κανένα σοβαρό ερώτημα. Έτσι λοιπόν, καταθέσαμε μήνυση σήμερα για τον ίδιο και για οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο για αυτή την πράξη, και αναμένουμε ότι επιτέλους θα αρχίσει να λειτουργεί σωστά η δικαιοσύνη και να αποκαλυφθεί γρήγορα όλη η αλήθεια. Γιατί δεν έχουμε ενταχθεί αυτά τα βίντεο, σας είπε ο ίδιος? Του έκανα την ίδια ερώτηση και μου είπε δεν έχω να σας απαντήσω τίποτα. Ναι, είναι κουφή. Η δικαιοσύνη και τυφλή, δεν άκουσε, δεν κατάλαβε, παράκουσε. Όμως όλα αυτά, όπως είχε πει η κυρία Βόζεμπεργκ τότε, διασύρουν τη χώρα στο εξωτερικό και δεν είναι σωστό. Ή πιστεύουμε ότι έχουμε μια δημοκρατία, ή αν δεν μας υπέρει, η δημοκρατία δεν μπορεί να διασύρεται με αποτέλεσμα να συκοφαντείται η χώρα στο εξωτερικό. Αυτή ήταν η θέση μου. Και κάποια άλλα πράγματα που είπαμε με την κυρία Καριστιανού, διότι απευθύνεται στην δική μας την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Της είπα, γιατί δεν το κάνατε την περασμένη πενταετία όταν μιλάτε για κράτος δικαίου? Είναι άλλη αρμόδια επιτροπή. Εκεί αναγνωρίζω μια σκοπιμότητα. Ο γλωσσομοδημαδών ξεγίνεται δρόμο στο δρόμο, μα ένα ψυχρεμό δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο, κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει το θηρίο, πάτησε γκάζι τη χριούλα και το δικαστή με 4 πίδους τους αρπάζει. Δεν είναι ωφέλιμο και δεν ωφελεί ούτε τη δικαίωση που επιθυμούν οι συγγενείς των θυμάτων να διασύρεται η χώρα. Πάνω απ' όλα ο διασυρμός της χώρας, όταν γίνονται όλα αυτά που γίνονται, όταν μπαζώνονται, όταν εκρύβουν βίντεο, όταν δεν κατάσχουν πράγματα που πρέπει να κατασχεθούν, όταν καταστρέφουν το βιολογικό υλικό. Εκεί δεν διασύρεται η χώρα. Διασύρεται όταν κάποιος το λέει προς τα έξω, όταν το φωνάζει. Σύμφωνα πάντα με τη λογική της Βόζεμπεργκ. Κάποια στιγμή, στην αρχή που ήταν ανυποψίαστοι ακόμη οι συγγενείς, είχαν πάει στον Άριο Πάγο και είχαν συναντηθεί με την εισαγγελέα. Είναι δυνατόν να πηγαίνω εγώ στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και να τη λέω αυτά τα πράγματα και τι να μου πει? Ναι, είναι μεμπτό, δεν είναι μεμπτό, είναι ποινικά κολάσιμο ή οτιδήποτε, να μου λέει τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν, πάτε στην εκκλησία να σας βοηθήσει, κοιτάξτε μπροστά τη ζωή σας. Μπορείτε να καταλάβετε πώς φεύγαμε εμείς για να πάμε σπίτια μας. Μπαίναμε στο αυτοκίνητο και ουρλιάζαμε. Είναι ντροπή, ντρέπομαι, όχι μόνο πονάω γιατί πέθανε το παιδί μου, πονάω για τη χώρα μου, δεν μπορεί να ζω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, δεν δέχομαι σαν άνθρωπο, σαν πολίτη. Αυτό που είμαι, ό,τι είμαι, το λίγο, το πολύ μικρό, να ζω μέσα σε ένα τέτοιο πράγμα. Όταν κάποιος έρθει σε επαφή έτσι, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα με όλα αυτά που έχουν γίνει, γιατί κατά καιρούς μαθαίνουμε τα νέα, βγαίνει ένα βίντεο, βγαίνει ένα ηχητικό, ένα συγγενής και στρέφουμε την προσοχή μας εκεί, αν τα βάλει κάτω για αρκετή ώρα, συνειδητοποιεί ότι και έχοντας και στο νου του και την ανακοίνωση της κυρίας Κλάπα που διαβάσαμε πριν ένα απόσπασμα, ότι η δικαιοσύνη δεν είναι οι δικαστές του Αρείου Πάγου, η δικαιοσύνη είναι η κυρία Καριστιανού. Αυτή ψάχνει τα στοιχεία του εγκλήματος. Αυτή δίνει ένα καθημερινό αγώνα να αναδείξει όλες τις τραγικές λεπτομέρειες της κρατικής δολοφονίας κόντρα στη δικαιοσύνη του Αρείου Πάγου και των εφετείων και των ανακριτών και των υπολείπων. Ο Άριος Πάγος είναι συγγενής. Αυτή είναι η ολομέλεια του Αρείου Πάγου, έτσι όπως έχει καταντήσει και καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Αυτοί οι συγγενείς ξεπλένουν την τιμή της δικαιοσύνης, αν μπορεί να ξεπληθεί η τιμή της δικαιοσύνης. Και έχουμε και τον Υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη, που βάζει το περίφημο αν. Ας πούμε, βγαίνει μια απόφαση σε μια δίκη που ο κόσμος εναρμονίζεται συναισθηματικά με την απόφαση αυτή, λέει μπράβο. Βγαίνει μια απόφαση που δεν εναρμονίζεται συναισθηματικά, λέει κάτω. Θέλει λίγο μεγαλύτερη ψυχραιμία, γιατί εάν στην κοινωνία μας χάσουμε την εμπιστοσύνη προς αυτόν τον θεμελιώδη θεσμό που είναι το τελευταίο καταφύγιο μας. Το τελευταίο καταφύγιο των πολιτών είναι η δικαιοσύνη. Με ποια έννοια? Απέναντι στις αυθαιρεσίες ενδεχόμενες της εκτελεστικής εξουσίας και απέναντι στις ενδεχόμενες υπερβολές της νομοθετικής. Να στέναξει η γιαγιά, να πάρει εμένα ένα πιθανό μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού. Υποδικαστής ενοχλημένος, είναι αδύνατον εντελώς. Στο τέλος βγήκε γελασμένος. Εάν του χάσουμε αυτή την εμπιστοσύνη, τότε θα κινδυνεύσουμε ως κοινωνία και ως δημοκρατία. Κύριε Φλωρίδη, σας έχω νέα. Στην πρότασή σας δεν χωράει το αν. Είπατε αν χάσουμε την εμπιστοσύνη μας προς τη δικαιοσύνη. Την έχετε χάσει την εμπιστοσύνη προπολού, όχι τώρα με αφορμή τα Τέμπη. Εδώ και πολλά χρόνια ξέρουμε όλοι ακριβώς τι γίνεται. Το ξέρετε και εσείς πολύ καλά. Απλά κοροϊδεύετε όπως κάνετε συνήθως. Και όλοι καμωνόμαστε ότι υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο και κυρίως ότι υπάρχει και δημοκρατία. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη λοιπόν. Έχουμε νέα. Έχει τεκμηριωθεί όλο αυτό. Διευθέτηση υποθέσεων υπάρχει και κουκούλωμα. Αυτά τα δύο κάνει. Να διευθετεί υποθέσεις κατά πως τα συμφέροντα, τα πολιτικά, τα οικονομικά θέλουν και να κουκουλώνουν υποθέσεις. Έχουμε την πιο διεφθαρμένη δικαιοσύνη στην Ευρώπη. Διορισμένη από την εκάστοτε εξουσία. Εδώ και χρόνια γίνεται αυτό. Κανείς δεν το έχει αλλάξει με τις τόσες αλλαγές του συντάγματος. Υπηρετεί την εκάστοτε εξουσία κάνοντας κάθε λογής. Χατήρια. Σε αυτή τη δικαιοσύνη μόνο λιδωρίες λοιπόν αξίζουν για να γυρίσουμε στην αρχική επιστολή και χλεβασμός. Μην νομίζετε ότι δεν σας βλέπουμε όλοι. Σας βλέπουμε όλοι, σας παρακολουθούμε και ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται. Άλλωστε το κτίριο είναι με τζάμια. Είναι διάφανο και του Αριουπάγου. Δεν ξέρω της Θεσσαλίας τι γίνεται. Κανείς δεν περιμένει ότι στο έγκλημα των Ντεμπών θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν έχουμε αυταπάτες. Η μεθόδευση ξεκίνησε από το ίδιο βράδυ πριν ακόμα κρυώσουν τα βαγόνια από τη φωτιά. Εκτελέσατε υποδείξεις, εντολές του Μαξίμου. Το κάνετε ακόμη και τώρα, φαίνεται, το καταλαβαίνει ο καθένας παρά τις μεγαλόστομες δηλώσεις και αρχίσατε τη μεθόδευση. Κυβέρνηση και δικαιοσύνη μαζί. Ο Παύλος Ασλανίδης. Το υλικό της κάμερας στη Θεσσαλονίκη γιατί δεν ζητήθηκε 15 μέρες. Σε αυτό όλο το έγκλημα είναι συμμέτοχη και δυστυχώς η δικαιοσύνη. Δεν έκανε τίποτα τη δουλειά της σωστά. Πού ήταν ο εισαγγελέας της Λάρισας που ήταν εκεί να πάει να περιφρουρήσει το χώρο? Ο ένας τα ρίχνει στην πυροσβεστική, ο άλλος τα ρίχνει στην αστυνομία. Η αστυνομία λέει τις φαγάνες δεν ξέραμε. Ο Τριαντόπουλος που ξέρουμε ότι ήταν παρά τον πρωθυπουργό εκεί τα ξέρει όλα γιατί δεν βγαίνει να μας τα πει. Ελπίζουμε γιατί τώρα έχουμε και το 80% του κόσμου της Ελλάδας έχει. Τουλάχιστον της Ελλάδας έχει ξυπνήσει, έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Γι' αυτό τρέμουνε και βγαίνουν και όλοι μαζί. Τώρα λένε, ο ένας λέει 7 μέρες τα βαγόνια ήταν από κάτω, ακούγανε. Δηλαδή το ακούσανε γονείς αυτό και κλαίγανε. Τι να σας πω τώρα, αυτά που λένε δεν θα ησυχάσουμε ποτέ μας. Εκνευρίζουν κάθε μέρα με αυτά που λένε. Και θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά αυτή την ενότητα που είναι αφιερωμένη στη δικαιοσύνη, που είναι και το ζητούμενο σε αυτόν τον τόπο εδώ και χρόνια, μεταξύ άλλων ζητουμένων, με την εισαγγελέα την κυρία Γεωργία Δηλίνη. Είχε δώσει μια συνέντευξη πριν ένα χρόνο, ίσως και λιγότερο, δεν θυμάμαι, και είχε μιλήσει για την υπόθεση των Ντεμπών. Καμία απολύτως συγκάλυψη δεν γίνεται από τη δικαιοσύνη και σας εξήγησα τώρα μόλις ότι δεν είναι δυνατόν και να συμβεί. Απαξιώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους τον τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε: κάνεις λάθος! Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατόν ανάφερε εκτενώς. Μα μη για το θέαμα, συνεπάρει τι πάθος, τι ένταση, τι ρυθμός. Καμία απολύτως συγκάλυψη δεν γίνεται από τη δικαιοσύνη και σας εξήγησα τώρα μόλις ότι δεν είναι δυνατόν και να συμβεί. Η μόνη πιθανότητα να μπουν φυλακοί εγκληματίες των Ντεμπών είναι επικεφαλής των εταιριών και των υπουργείων να ήταν η καθαρίστρια που είχε παραποιήσει το απολυτήριό της και είχε φάει 10 χρόνια. Το θυμόμαστε όλοι επειδή ακούσαμε και το μήνυμα της Προέδρου του Αριουπάγου και η φωνή εδώ της εισαγγελέως να λένε αυτά για τη δικαιοσύνη. Ή θα μπορούσε να ήταν ο Κουλουράς,